Pomieszaliśmy początek z końcem i dwie z naszych ulubionych tegorocznych płyt. Najpierw This Blue World, tak rozpoczyna się The Takeoff and Landing of Everything, nowy album Elbow, a przed chwilą Never Wanted, tak z kolei kończy się Love Letters, nowy album zespołu Metronomy. I jeszcze zostaniemy przez chwilę przy piosenkach, które wieńczą albumy. To ostatnie nagranie na... Właśnie zawiesiłam się, kiedy wydaje się album podzielony na dwie płyty, to są jakby dwie ostatnie piosenki. Piosenka, która kończy płytę numer 1 i piosenka, która kończy płytę numer 2. No ale ponieważ Super Symmetry kończy tę drugą płytę Arcade Fire, więc to ostatnie dźwięki, jakie słyszymy w wykonaniu kanadyjskiej grupy na ich płycie Reflektor, uznajmy, że to jest oficjalne jej zamknięcie. To może być troszkę nie najmądrzejsza inspiracja i trochę mi wstyd za to, co teraz powiem, ale czy wy już sprawdzaliście w wiosennym słońcu, jakie piękne zajączki rzuca ta płyta? Jeśli nie, to kiedy wstanie nowy dzień, proszę koniecznie sprawdzić. Super symmetry.

w jakiś cudowny sposób przemienił się w takie właśnie dźwięki, jak choćby tego utworu Sister of Night. Płyta, która już nie powtórzyła tych wielkich sukcesów albumów Violator i Songs of Faith and Devotion, ale też taka płyta, która pewnie musiała powstać i musiała być właśnie taka, żeby ta grupa mogła przetrwać wszystko to, cały ten zamęt, w jaki wpakowali się na własne życzenie, promując pierwszą płytę wydaną w latach 90., ten wielki album Songs of Faith and Devotion. Tak to czasem jest, że wielka sztuka wymaga wielkich wyrzeczeń. Za to wszystko magiczne, co zdarzyło się na tamtym albumie, muzycy zapłacili wysoką cenę. Te rachunki zaczęły spływać, kiedy pojechali w światową trasę promującą właśnie album Songs of Faith and Devotion. No a później rozpoczęło się wielkie sprzątanie po tym chaosie, po tych chorobach, po tych nieszczęściach, po tym wszystkim, co przeżyli, jednocześnie grając koncerty, które przeszły już do historii muzyki. Ale gdzieś ten ból jeszcze pozostał i tak dobrze słychać go właśnie na tym albumie, na Ultra Depeche Mode. Zespół The Smashing Pumpkins coverował utwory Depeche Mode. Kto wie, czy dzisiaj po taki cover nie sięgniemy. Wkrótce czeka nas kolejne spotkanie z muzyką amerykańskiej grupy, ale najpierw sięgamy na płytę z naszego podwórka. Thank you. Diamond Way. Dawno nie sięgaliśmy po nasz ulubiony fragment płyty Monster of Jazz zespołu Pink Floyd. W ubiegłym tygodniu sięgnęliśmy do imponujących archiwów imprezy znanej jako iTunes Festival. Dziś postanowiłam powrócić do tego, co we wrześniu dzieje się w Londynie, kiedy właśnie przez cały miesiąc trwają najróżniejsze imprezy muzyczne, znane też po prostu jako koncerty, w ramach właśnie iTunes Festival. Później ten gigant sprzedaży muzyki cyfrowej bierze sobie te właśnie nagrania koncertowe, robi z nimi oczywiście odpowiedni dźwiękowy porządek, a później właśnie tam można je sobie kupić i mieć to coś wyjątkowego, jeśli chodzi o dyskografię swoich ulubionych artystów. A ci zaliczają się do takiego grona nie tylko w moim prywatnym rankingu, ale także i wiem, że wśród was jest wielu słuchaczy, wielu fanów przede wszystkim muzyki brytyjskiej grupy, która odnosi sukcesy w Ameryce, więc spokojnie można ten fenomen przeciągnąć przez cały ocean. Chodzi oczywiście o Trio XX, chociaż nie wiem, czy to takie oczywiste. Ja wiem, co za chwilę zagram, stąd pewnie pojawia się w mojej wypowiedzi właśnie ta oczywistość. Oni potrafią grać takie koncerty, które natychmiast przenoszą nas, naszą wyobraźnię w jakieś lepsze, spokojniejsze miejsce. Myślę, że wielu słuchaczy Atelier było na koncercie XX i doskonale w tym momencie wie, o czym mówię, a ci, którzy nie byli, za chwilę przez kilkanaście minut posłuchają, że naprawdę jest czego żałować. said I don't think I've been down that I'm pushing on you on my knees, and you just keep on getting I've closer. Go us. Go ahead, slow. puszczać powietrze, czy przebić balon szybkim ukłuciem, męczyć się w gryzącym swetrze, połknąć czy zająć się rzuciem. Zostanę przy swoim statusie, choć można by było coś wetrzeć. Odpuszczę dziś nocne podtrucie. Czy zająć się rzuciem? Z Londynu prosto do Polski. Najpierw 3 razy XX, Intro, Crystallized i Shelter, a przed chwilą z płyty Nielot, Król. No a my zgodnie z zapowiedzią wracamy do muzyki, do twórczości amerykańskiej grupy The Smashing Pumpkins. Płyta, o której w ubiegłym tygodniu powiedziałam komercyjne samobójstwo. Tak rzeczywiście jest, ale nawet jeśli tak właśnie jest i tak właśnie było, to musimy przyznać, że była to piękna śmierć. mystery to gaze into. You're so cruel, and all you do, but still I believe Zespół Smashing Pumpkins z pewnością ma w dorobku lepsze płyty niż ta, niż album Adore z 1998 roku, ale to jest moja ulubiona płyta tej grupy. Płyta, która powstała po tym niesamowitym kołowrotku, jakim był sukces ich dwóch poprzednich płyt, albumów Siamese Dream i Melancholy and the Infinite Sadness, szczególnie ta druga płyta, album dwupłytowy, to już wiem na pewno po tych dziesiątkach, setkach spotkań z muzykami z całego świata, ilekroć muzyk przychodzi do swojej wytwórni i mówi, czy do swojego menadżera, i mówi, moja kolejna płyta będzie podwójnym albumem, ów prezes wytwórni, ów menadżer zawsze łapie się za głowę i mówi nie, wszystko tylko nie podwójny album. Ile ty znasz udanych, dobrych, podwójnych płyt? Co z tym potem robić? Są okropne recenzje, wszyscy się śmieją, że to jest takie pompatyczne, nadęte, że po co tyle, że nikt nie potrafi dokonać selekcji i tak dalej, i tak dalej. Więc wszyscy Billiemu Corganowi odradzali nagrywanie dwupłytowej rzeczy, jaką okazała się być płyta Melancholy and Infinite Sadness. On się jednak uparł, no i okazało się, że to był właśnie jeden z tych nielicznych momentów, przypadków w dziejach muzyki, kiedy dwupłytowy album okazał się być prawdziwym, skończonym, wielkim, dosłownie i w przenośni, dziełem. No ale potem, po tych wszystkich światowych trasach, po tych multiplatynowych nakładach, po tych tytułach zespołów roku, płyt roku, okładkach najważniejszych tytułów muzycznych i nie tylko, przyszedł czas, kiedy trzeba było zaszyć się w studiu i nagrać nowe piosenki, a Billy Corgan zawsze miał takie podejście do swojej pracy, że każda kolejna płyta ma być wyzwaniem i ma być czymś nowym. I tutaj znowu oczywiście management łapał się za głowę. Kochają cię za to, co robisz. Dlaczego chcesz to zmieniać? Dlaczego musisz to zmieniać? Ale nie było dyskusji. Do tego jeszcze zawirowania w życiu osobistym Corgana, śmierć matki. To wszystko rzuciło cień razem z tym wielkim zmęczeniem, które przyszło po tych latach całych spędzonych w tych światowych, wielkich podróżach i trasach koncertowych. No i tego właśnie efektem jest taka ciężka, nieprzebojowa, melancholijna, czarno